Hello， Szia! szia! Mikor jössz a pályára? Hát nem tudom, mikor kell mennem. Hát én sem tudom, mert én úgy nézem, hogy nem lesz elég a krimiszék. Most akkor hogy mint legyen? Most megyek ki a Zica árulként, vagy attól nem megyek, ugye? Hát a Zicának nem hagytam, annak reggel kell, hogy vigyek. Melyiknek? A Zic nyári Zicának. Aha, annak reggel ki, hogy hozzá? Igen. Na, várjál nekem, hogy a hónapra kell. Fúha, nem tudom, ez máma megrendőzem Estére meg. vigyek át? Hát, hogyha bírsz, akkor hozzá, mert hónapra megcsinálom a csokrokat még. Amikor este még jössz, akkor neki fogok még a többit csinálom. Jó van, itt ha sötétedik, akkor itt hagyom a kertészetet, és akkor átmegyek azt akarom kérdezni, hogy hány szál kell körülbelül. Te mennyi adod most te a kemiszeket? 40 dinár. Már vissza leengedte 80-i, aki ott kint árul. Azért mondom, hogy hogy a csodában engedte úgy le most. Azelőtt 100-i adta, máma leengedte 80-ra. Azért kérdezem, hogy most mennyi adod? Hát 40 írtam, hát. Őnek is? Igen. Mert most úgy érdekes, hogy leengedtem, mondom. Hát eddig kitartott a 100 meg 120-i adta, most meg máma hirtelen leengedte 80-ra. Nem tudom. Van még valakinek rajtatok kívül? Ottan nincsen, csak mi voltunk máma. Aha, de ment Senki. is valahogy, ment. Hát a kémiszeket jobban vitték, de nekem már nincsen szálas, én nem bírtam szálast adni el, mert én nekem csak ami, az van, amit bedolgozok, tudod? Igen. Én nem bírom most árulni kémisz szálassal. Ha csak hozol azt, akkor neki nem fogok hozni úgy. Mi hogy állsz a cserepesekkel? Hát sehogy. Sehogy. Már Hát. tavalyakat áruljuk. Ha? Tavalyakat árulom most, mert valamennyit bírok ott hagyni esetleg, de Nem nagyon van. nem olyan szépek, igen. Vagy bimbós, vagy alul már kopasz, vagy valami. Na jó, van itt négy pár darab, de mondom, hát ha kell még valakinek az olyan 150-es szá. Azokat a nagyon kicsik, azok itt maradtak, hogy most a 120-i adjam. Hát 100 év, 120 év, bárhogy, ahogy elviszik. Jó, akkor majd azt nézd, ha is De a adjon el. krimiszt, mennyi kellene egy szálas? Hát nem tudom, most adjam amúgy is, te szerinted, vagy csak annyi, amennyi most szükséges? Hát adjad szálasan is adhatod szerintem nyugodtan, akkor vagyok többet. És hogyha kimarad, akkor visszaviszed, vagy hogy? Hát akkor szerintem, mert nem tudom, mennyit egy 200 szálat, hogy mennyit, igen. Hát egy 150 szerintem elég lesz, nem? Vagy 200? 150. Nem tudom. Múltkor itt megszámoltad? Múltkor mennyit rendőtté? Azt hiszem kettőt. Én már Azért nem már tudom, mondtam, hogy... hogy rakom, úgy számolom. Azért mondom, hogy nem tudom, hogy Aha. mennyi. Hát most én se tudom, hogy most ez meg lesz számolva, vagy nem lesz meg számolva. Na Én mindegy, már majd nem. Ha meglátom, ahogy. mondtam, hogy számold meg, akkor nem volt mi a fenézve, de ha nem mondtam, akkor de... Na Na. mindegy, én mi a csodázom, úgy, ahogy akkor most úgy számolom, már nem. Hát vagy Na. visszaszámolod, hogy hány csokor lett, vagy hány mennyi rendelés, ha válaszol nem adod. Hát úgy, majd úgy megszámolom, igen, És akkor akkor. úgy megszámod rendelésnek vissza. Jó, már beírtam, hogy 40, csak nem írtam oda, hogy mennyi van. Az 40 év, vagy az is még 50, vagy hogy? Hát 40 dinár. Jó, van akkor. Ha hozzá egy 150-et, azt akkor majd meglátom, hogy mi. Mert vannak itt ilyen demizsonokba, de hát akkor lehet, hogy én akkor nem is számogatom, hanem ne törjem még egyszer, hanem úgy átviszem, és akkor meglátod, hogy mit bíz bele kihúzni. Jó, rendben. Akkor majd este felé jössz? Hát este felé olyan, nem tudom, Most 5 ha ma óra este felé. van. Hát igen, most azt hiszem 5 órakor már majd sötétik, Sötét hát van, igen, sötét van, mert már átállították az órát. úgyhogy akkor lehet, hogy abban csak átszaladok. Akkor majd meglátom, mert lehet, hogy a Vicának is kell, mert az is telefonál, de ők meg azt mondták, hogy eljönnek, majd meglássuk, mi lesz. Hát igen, jó, azt szeret lenni, én észrevettem, hogy csak azt nem tudom, meddig árul, mert még a nagy bárút őt csinálták, mikor én eljöttem. Nagyon el vannak most. Hú. Hát jó van, majd meglátod akkor, hogy mint is. A Margaretta is kell, vagy csak ez a... Hát most nem tudom, mert Margarettát azt most máma, tegnap kell, hónapjön vagy mikor kell volna neki jönni, és lemondta, és akkor máma akar jönni. Szóval össze-vissza mondja, egyszer így mondta, máskor úgy mondja ez a másik asszony. Na most, hogy fogalmam is, hogy mikor ér ide, vagy mennyit is visz, vagy egyáltalán ide ére még. Azok mennyiek voltak? Azt sem számoltam meg. Megszámoltad? Nem tudom, én más, hogy mit, hogy vitté. Azért mondom, mert egyszer így mondja, egyszer úgy mondja, a másik elvitte, emeznek, fogalmam nincs. Uh-huh. Daninak is valaki jelentkezett be, hogy majd jön a mi a csodájé, igazban áké, de csináltatott, múltkor vitte a levendulát, és azért se jött azt, aztán úgy adtam én el, tudod, uh-huh. másoknak. Uh-huh. Szóval mondanék, hogy kérdeznék, hogyha nem kell, akkor mi a fenének csinál a kötikebanát, most mondd meg őszintén. Fölösleges, uh-huh. nem? Hát igen. Kapkodok volna, akinek kell, annak még nem bírom megcsinálni akkor. Hát igen. Nem jön. Tudod, hogy készen vagyok? Hát mint is árulok, itthon is csinálom. Tényleg egy óráig fönt voltál. Hát jó, mindegy, de nem akartál már akkor főhívni. Hát jó, azt jó tetted. Ugye, gondoltam. Na jó, van, akkor majd. Várlak, jó? Jó, rendben, majd megyek. Köszi, szia! Okay. Szia!